های تازه، برنامه شماره 150، مرغ سحر، با همکاری هنرمندان نادر گلچین، فرامرز پایور، حسن ناهید و محمد اسماعیلی. شعر ترانه و غزل آواز از ملک الشعرا بهار. پیش درآمد و آهنگ از مرتضی نیداوود. مقدمه تصنیف از درویش خان. تنظیم از فرامرز پایور. گوینده آذر پژوهش. صدا بردار محمد جهانفرد. در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای. سوختم زین آشنایان، ای خوشا بیگانه. بلبل از شوق گل و پروانه از سودای شمع، هر کسی سوزد به نوعی در غم جانانه. در طواف شم می گفت، در طواف شم می گفت این سخن پروانه. ای خوشا بیگانه، بلبل از شوق گل و بلبل از شوق گل و پروانه سودای هر کسی سوزد به نوعی در غم جانانه. پروانه‌ای در راه عشق شمع وش پیش تو سوزم، گر دهی پروانه‌ای یا خدا یا یا نفرمایی که بی پروانه‌ای در راه عشق، شام وش پیش تو سوزم گر دهی پروانه‌ای. عاقلانش باز زنجیری دگر برپا نهند، روزی ار زنجیری از هم بگسلد دیوانه. عاقلانش باز زنجیری دگر، عاقلانش باز زنجیری دگر برپا نهند، روزی زنجیری از هم بگسلد دیوانه. جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار باش تا از ما هم افتد در جهان افسانه یا خدا رو جانو جنون تنها نه مجنون را مسلم شد باش تا هزما هم افتد باش تا از ما هم افتد در جهان افسانه یا خدا عزیز یا این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار باش تا از ما هم افتد در جهان افسانه Thank you. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفس را شکنازی روز برکو. بلبل پر بست ز کنج قفس در باز نفسی هر سی این خاک تو در آور شرر کن، ظلم ظالم جور سیار، آشیانم داد بربا ای خدا ای فلک ای جال بار است این قفس، چون دلم تنگ و تار است مختصر مختصر کن. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 150 بود که با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور در ماهور اجرا شد.